wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwa debata w Sejmie o nowelizacji ustawy o IPN. Za chwilę relacja naszej reporterki. Skutki suszy nie będą narastać, zapewnia minister rolnictwa, ale apeluje do gmin o szybsze szacowanie strat. Prezydent rozpoczyna wizytę na Łotwie. Sejm rozpoczął pracę nad projektem nowelizacji ustawy o IPN. Do bieżącego posiedzenia włączył ten punkt w trybie pilnym na wniosek premiera, marszałek Marek Kuchciński. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy ustawa może zostać przyjęta? No być może jeszcze dzisiaj, bo szef klubu PiS Ryszard Terlecki wniósł, by niezwłocznie odbyło się drugie czytanie na sali plenarnej, a po południu są zaplanowane głosowania, także w tym bloku być może już Sejm uchwali nowelizację ustawy o IPN-ie. A w projekcie nowelizacji ustawy rząd chce odstąpić od przepisów karnych. Mówił o tym, prezentując propozycję zmian w przepisach, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odpowiedzialność karna nie była dla nas nigdy celem samym w sobie. Miała być tylko instrumentem do walki o prawdę historyczną. Dziś należy stwierdzić, że jej skuteczna ochrona jest możliwa także za pomocą innych środków i działań, które nasz rząd podjął na przestrzeni ostatnich miesięcy. Szef PO Grzegorz Schetyna w rozmowie z dziennikarzami jeszcze przed rozpoczęciem obrad zwracał uwagę, że od 20 lutego na rozpatrzenie w Sejmie czeka projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie autorstwa jego klubu. Powiedział, że jest on całościowy. Zostawia pewne zapisy, ale bardzo wyraźnie mówi o wolności badań naukowych, o konsekwencji używania sformułowania polskie obozy śmierci. To jest bardzo precyzyjnie umieszczone, enumeratywnie wymienione i skonsultowane ze wszystkimi, którzy znają tę sprawę i pomagali nam tę ustawę pisać. Posłowie zajmą się też m.in. pilnymi rządowymi projektami nowelizacji ustawy o inspekcji środowiska i o gospodarce odpadami. Przygotowane przez resort środowiska rozwiązania mają wyeliminować patologię tego systemu oraz wprowadzają lepszy nadzór nad składowaniem i utylizacją śmieci. Jest to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. W radiowej Trójce dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła, że rząd nie wycofuje się z nowelizacji ustawy o IPN. Chodzi jedynie o odejście od przepisów karnych, które mogą przesłaniać pierwotny cel ustawy, czyli obronę dobrego imienia Polski i prawdy historycznej. Instytut Pamięci Narodowej ma najskuteczniejsze instrumenty do walki z tymi, którzy nieprawdę będą głosić. A jeżeli mieliśmy przyciągać uwagę tylko i wyłącznie przepisami karnymi, odstępujemy od nich. Zostawiamy to, co najważniejsze. Zostawiamy ustawę, zostajemy w dyskusji. O tym trzeba mówić. Nowelizacja ustawy o IPN, która obowiązuje od marca, wywołała kontrowersje w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Termin rozprawy poznamy do sierpnia. Skutki suszy nie będą narastać, zapewnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Problem dotyczy trzeciej części wszystkich upraw w Polsce. Zdaniem gościa radiowej Jedynki konieczne jest oszacowanie strat. Nie powinny narastać skutki suszy, ponieważ te opady, dość intensywne w całej Polsce, sprawiły, że rośliny późnego zbioru, czyli kukurydza, buraki cukrowe, użytki zielone, warzywa, jeszcze są miesiące ich wzrostu. Natomiast to, co już zaschło, przede wszystkim zboża jare, w części słabe zboża o zimę. Minister apeluje do gmin, by tworzyły komisje szacujące straty i podkreśla, że muszą one być znane zanim rozpoczną się żniwa. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda rozpoczynają oficjalną wizytę na Łotwie. Na zamku w Rydze zostali powitani przez łotewską parę prezydencką. Zaplanowano rozmowę w cztery oczy głów państw oraz polskiej i łotewskiej delegacji. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Łotwie związana jest z obchodami stulecia niepodległości tego kraju, mówi szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. To stulecie, które także my obchodzimy jako stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest w ogóle stuleciem państwowości w Europie Środkowej. Cały nasz region świętuje swoje rocznice i po wizycie na Litwie, w Estonii teraz czas na Łotwę. Polskę i Łotwę wiąże dziś wiele wspólnych tematów politycznych, dodaje minister Szczerski. Od bezpieczeństwa i dyskusji o obecności wojsk NATO w naszym regionie, przez kwestie przyszłości Europy, ale także przez sprawy intensywnej współpracy właśnie regionalnej na osi północ-południe, sprawy geopolitycznej i globalnego bezpieczeństwa i także relacji Europa-Ameryka także na pewno będą poruszone. Z kolei w czwartek prezydent wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem odwiedzą żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego w Adarzy. Z Rygi Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

We will no longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, but I we will take our retribution. Yes! It's over, y'all! Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. We will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Nasza płyta tygodnia, Kamasi Washington, Heaven and Earth i utwór Fist of Fury. A płyty otrzymują pani Klaudia z Bielska-Białej i pan Piotr z Opatówka. Przodownicy lektury. A w studiu jest już redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry, a nie, dzisiaj nie jestem sam, bo jest ze mną Przemysław Borkowski, autor książki Niedobry Pasterz. Chciałem powiedzieć dobry wieczór, bo taka pogoda, że można się pomylić, ale dzień dobry. Tak, no państwo go nie mogą zobaczyć, ale jakby państwo zobaczyli, zresztą wielu z państwa z pewnością wie, kim jest Przemysław Borkowski, to byście państwo przekonali, że dobrze go państwo znają z zupełnie innych okoliczności, to znaczy również w Trójce Przemek i Kabaret Moralnego Niepokoju, w którym występuje, gościli no dziesiątki razy, bym powiedział. O telewizji nie wspomnę, bo pewnie tam to już setki wręcz. Więc jesteś znany przede wszystkim jako aktor kabaretowy, czyli człowiek od właściwie opowiadania zabawnych rzeczy. Ale masz swoją mroczną stronę, jak się okazuje. Dowiadujemy się tego z bodaj trzeciej, czy już czwartej, trzeciej kryminalnej twojej książki. Trzeciej kryminalnej, a w sumie tych książek pewnie było z pięć. No tak, występuję w Kabarecie Moralnego Niepokoju od 20 paru lat, z tym, że tam akurat mówię teksty nie swoje, tylko teksty napisane przez Roberta Górskiego, a sam piszę zupełnie rzeczy inne, czyli właśnie powieści kryminalne. No i piosenki kiedyś pamiętam, że pisałeś takie, ale też raczej zabawne. Raczej zabawne, ale z tego co pamiętam, to też zawsze ktoś w nich ginął. Więc ta mroczna natura się we mnie zawsze odzywała. Nawet w najwcześniejszych latach. I to mogłoby nas doprowadzić do wniosku, że ludzie, którzy zajmują się zabawianiem innych, dostarczaniem rozrywki, jednak mają swoją mroczną stronę. Na przykład jest takie przekonanie, że komicy często są ludźmi depresyjnymi, czego dowodzą na przykład przypadki Johna Cleesa, który miał ogromne problemy ze sobą, takie osobowościowe, i Charlie'ego Chaplina również. Tak, to się do mnie też odnosi. Mnie moja najbliższa rodzina uważa za mruka, zresztą bardzo słusznie. No dobrze, to może przejdźmy do tej książki, bo to już jest druga książka z cyklu. Właściwie ten cykl się nie nazywa, no możemy tylko powiedzieć, że jego bohaterem jest psycholog Zygmunt Rozłucki. Tak, a jest to cykl olsztyński, można powiedzieć, bo wszystkie książki dzieją się w Olsztynie lub w najbliższych jego okolicach. Czyli w miejscu, skąd ty pochodzisz właśnie. Tak, tak, ja urodziłem się w Olsztynie, wychowałem się w Dywitach pod Olsztynem i właśnie pisząc książki wracam do tych stron. Bo to jest najprostsze. O wiele prostsze niż wsiąść w samochód i przejechać 200 kilometrów. No ale myślę, że ta sceneria też do tego skłania, bo pamiętam, że kiedyś kilka ładnych lat temu próbowałem zgromadzić autorów piszących o tamtych stronach i wśród nich byłeś ty i właściwie trudno było jeszcze kogokolwiek, Mariusz Sieniewicz. W tej chwili okazuje się, że jest cała grupa autorów, którzy właśnie w tamtych realiach umieszczają intrygi kryminalne. Tak, i ja się temu w ogóle nie dziwię, bo Warmia, czy też Warmii i Mazury szerzej, to jest region, który ma w sobie moim zdaniem wielki potencjał literacki, bo jest przede wszystkim w nim jakaś ukryta podskórna tajemnica, cała ta przeszłość. Najpierw pogańscy Prusowie, potem państwo krzyżackie, potem wypędzenia Niemców po wojnie. No to jest fascynujące tło. No i te wszystkie jeziora, lasy tajemnicze, zakamarki. To aż się prosi, żeby tam umieścić akcje książki, a już zwłaszcza kryminalne. No robią to Jakub Żulczyk, Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Puzyńska i Przemysław Borkowski. I to teraz może powiedzmy, co możemy, z kryminałami jest taki kłopot, ja zawsze się zatrzymuję, kiedy mam coś opowiedzieć o nich, bo nie wiem, kiedy mam przestać opowiadać. To co możemy powiedzieć, żeby nie zepsuć przyjemności lektury naszym słuchaczom? Ja też mam z tym zawsze wielki problem. Najchętniej nic bym nie mówił. Oprócz tego, że książka jest znakomita, ją polecam. Tak, znaczy bardzo szybko się czyta. To mogę tyle powiedzieć, bo przeczytałem ją właściwie w jeden wieczór. Mimo, że ma prawie 500 stron. To prawda. A pisałem ją ponad rok, więc nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Ktoś się męczył przez rok, a ktoś przeczytał przez jeden wieczór. To powiedzmy tak. To nie powinno tak być. To powiedzmy tak. Tuż pod Olsztynem, gdzieś tam w okolicach, skąd pochodzi Przemysław Borkowski, wydarzyła się dramatyczna historia. Została zamordowana 15-latka. Tak. I od tego się zaczyna ta historia. Do Olsztyna zjeżdża po paromiesięcznej przerwie Zygmunt Rozłucki, psycholog z Warszawy, bardzo swego czasu wzięty, ale człowiek z ogromnymi problemami z samym sobą, który kilka miesięcy wcześniej rozwiązał tam niezwykłą zagadkę kryminalną w tych samych okolicach. Mało tego, on się wprowadza do domu, gdzie był świadkiem samobójstwa. Tak, sam nie wie, dlaczego to zrobił, to prawdopodobnie ciągle są reminiscencje jego problemów osobistych, a także problemów powiedzmy miłosnych. Tak, bo... no bo drugą, no to też nie, to nie jest żadna tajemnica, drugą osobą, która mu tę zagadkę pomagała rozwikłać, była dziennikarka Karolina Janczewska, którą on tam później zaprasza do współpracy ponownie i próbują w takim teamie jeszcze z byłym chłopakiem z lat licealnych tej dziennikarki, komisarzem policji, rozwikłać zagadkę tego niezwykłego, nazwijmy to, zabójstwa, do którego przyznaje się tak wielu ludzi, że nie sposób ustalić, kto jest prawdziwym zabójcą. Tak. I jednym... No może nie, tego nie będziemy zdradzać. No nie, no tytuł Niedobry Pasterz nie jest przypadkowy, no bo tam wśród podejrzanych też jest ksiądz. Tak. Nie możemy nic więcej powiedzieć na ten temat. To może przepraszam, że panu przerwę, może ja powiem. Ostatnie zdanie z książki zacytuję, bo to jest, wydaje mi się, najlepsze rozwiązanie i żeby niczego nie mówić. Nadszedł czas na decyzję. Koniec. Znaczy czas na decyzję, to oczywiście chodzi o decyzję bohatera, który ma przed sobą, no ma ze sobą ogromne problemy, no to też nie jest, bo to w poprzedniej książce z tego cyklu pierwszej w zakładniku było, no jest alkoholikiem najzwyczajniej w świecie, który... Czego mu zazdroszczę. Tak, ale takim alkoholikiem właściwie z rozmysłem zapijającym się, bo nie potrafiącym sobie poradzić ze swoimi problemami. No więc to jest właśnie ta decyzja. Potem są jeszcze jego problemy, które tutaj poznajemy, kolejne, o których już powiedzieć nie możemy. Nie możemy. No i one wynikają z akcji. One wynikają z akcji. Mamy kilka bardzo zaskakujących zwrotów akcji. No i rozumiem, że będzie kolejna część, bo to aż się prosi, żeby była kolejna. Tak, kolejna już się pisze. Jestem pewnie w jednej trzeciej teraz. Również dzieje się tym razem w Olsztynie. I będzie się toczyła w środowisku teatralnym. A rzecz, cała akcja będzie działa się w trakcie trwania w Olsztynie festiwalu teatralnego. O proszę. No ale to zanim będą Państwo mogli się zapoznać z tym, co o teatrze sądzi, jako tle dla zbrodni sądzi Przemysław Borkowski, to Warto przeczytać Niedobrego pasterza, który się rozgrywa w zupełnie innym środowisku i tam też jest bardzo ciekawy wątek a propos tego, o czym mówiłeś, czyli przeszłości twoich stron w armii. Wątek polsko-niemiecki, tej przeszłości właśnie autochtonów, przeszłości niemieckiej. Nic więcej już mówić nie będziemy. Czytajcie państwo Niedobrego pasterza. Ja dziękuję za tę rozmowę. Mariusz Cieślik, Przemek Workowski. Jeszcze tylko powiem, Przemku, że nie wiedziałem nic o takich bardzo ciemnych zakamarkach twojej duszy. Naprawdę. Jeszcze tylko sugeruję, że Olsztyn to również miasto dwóch świetnych kierowców, Mariana Bublewicza i Krzysztofa Hołowczysa. Być może gdzieś tam znajdzie się również miejsce dla rajdów, które odbywają się na Warmii. Znakomitych zresztą. Mariusz Cieślik, Przemysław Workowski. Dziękuję panu bardzo uprzejmie za przybycie do studia. No one is safe. Wydaje się, że to właściwe nagranie, które ilustruje nową powieść Przemka Borkowskiego. The Horror to tytuł tego utworu i tytuł mini-albumu, z którego pochodzi ten utwór instrumentalny, a wykonawca ukrywa się pod pseudonimem RJD2, a naprawdę nazywa się Rumble John Crone i pochodzi ze stanu Oregon w Stanach Zjednoczonych. Zostajmy jeszcze w Stanach i utwór, który na pewno wywoła ciarki na plecach u redaktora Mariusza Owczarka, jako że producentem jest sam boss Bruce Springsteen. Zawsze uśmiechnięty i zawsze znakomicie śpiewający Gary U.S. Bond. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wykrywacz talentów. A my zapraszamy teraz do naszego konkursu Talenty Trójki, który już po raz 9. Daje szansę młodym twórcom wypłynąć na szersze wody. Poszukujemy kandydatów w 3 kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. I czekamy na zgłoszenia. A w wykrywaczu przypominamy naszych laureatów i finalistów. Ich tropem rusza dziś Agnieszka Opszańska. To już ostatni wykrywacz talentów, w którym tropimy poczynania naszych finalistów i laureatów. Jest to całkiem znacząca grupa. Od 2010 roku, kiedy to wystartowaliśmy z konkursem Talenty Trójki, wśród samych laureatów możemy naliczyć 24 artystów. Filmowych, teatralnych i reprezentujących sztuki wizualne. I z roku na rok mamy o czym mówić, bo każdy z nich tworzy, odnosi sukcesy, a czasem i poszerza pole swojego działania. Tak jest w przypadku Adriana Kolarczyka, który w 2016 roku zwyciężył w kategorii sztuki wizualne. Uzasadnienie brzmiało tak. Zauważne badanie kolorów, form i dźwięków, a także procesów i systemów organizacji życia społecznego. Za świadomość awangardowych tradycji przy jednoczesnym wdzięku i niewymuszonym humorze w poszukiwaniu granic między światem sztuki a całą resztą rzeczywistości. Ładnie. A czym zajmuje się aktualnie Adrian Kolarczyk? Posłuchajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim czasie tak naprawdę brałem udział w wystawach. Też zajmuję się muzyką, jako że jest to moje drugie hobby. Jeśli chodzi o prace artystyczne, poruszam się na tych samych polach. Praca, którą przygotowywałem na wystawę do Motaku, była dosyć angażująca czas. To obiekt rzeźba. To jest takie wielkie koło z taśmy magnetycznej, nawiniętej na taką małą, zwykłą szpulę od kasety. A są to taśmy, które były, jak wszyscy dobrze pamiętamy, w Polsce przez 5 lat można było muzykę kopiować na nośniki kasetowe między 89 a 94 rokiem i dopiero w 94 roku Zajks zabronił tego. Te kasety, takie tak zwane butlegi, zbierałem z ogłoszeń różnych. Więc jest taki troszkę pomnik tego czasu. Taka trochę pamiątka tamtego czasu. I tu dochodzimy do sedna, bo muzyka jest kolejną dziedziną, w której Adrian Kolarczyk czuje się jak ryba w wodzie. To troszkę osobny świat. Jest to muzyka, powiedzmy, około klubowa, eksperymentalno-klubowa. Czasem bardziej taneczna, czasem mniej. Gram głównie sam na syntezatorach i automatach perkusyjnych, a czasem w duecie z przyjacielem Bartkiem Baranem, którego też bym chciał pozdrowić stąd. Wtedy tworzę duet, ale przeważnie solo. Nazwa tego projektu muzycznego to jest Aheloi, jak taka miejscowość, dosyć magiczna, w Bułgarii, na wybrzeżu. Malutka, bo mieszka tam mniej chyba niż 1000 osób nawet w tym momencie. Aheloi. Warto zapamiętać tę nazwę i szukać prac oraz działań muzycznych Adriana Kolarczyka. A najbliższa okazja? Zobaczyć możemy moje prace na pewno w czwartek o godzinie 19 na wernisażu w Motaku. Wernisaż się nazywa Młodzi Polscy Artyści i Artystki. 29 w piątek. Akurat udzielam się muzycznie na cyklu Światło na warszawskiej barce. Tydzień później w piątek, 6 lipca, też będę brał udział w zbiorowej wystawie w Szczecinie, która się nazywa Życie jest podwórkiem, na której pokazuję nie swoją nową pracę, ale odtworzoną starą pracę. Odtworzoną, ponieważ praca z Poznania została usunięta z podwórka, więc kuratorzy poprosili o odtworzenie jej na podwórku w Szczecinie. Praca to jest taki ludek, taki kształt jak do gry w klasę, kilkumetrowy. Taka forma rzeźby i też no, czegoś, czego już po prostu dzieci nie robią tak naprawdę, bo coraz rzadziej się widzi te kształty rysowane na ziemi. I tego samego dnia też w Szczecinie rozpoczyna się festiwal, tam też mam przyjemność jakby zagrać się o godzinie 21. Na takiej małej scenie ambientowej. To Adrian Kolarczyk, a my przypominamy o talentach Trójki i zgłoszeniach, które wciąż jeszcze można nadsyłać. Zapraszamy i czekamy. Barbara Marcinik, teatr. Ryszard Jaźwiński, kategoria film. I Agnieszka Obszańska, kategoria sztuki wizualne. Wszystkie szczegóły, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o tegorocznej edycji znajdziemy na naszej trójkowej stronie www.polskieradio.pl. Trójka, talenty Trójki. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. I rozpoczynamy teraz wątek filmowy w audycji Do Południa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along on my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Hey! we parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten her safety belt. Riding along my calaboose, still trying to get that belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Urodził się jako Dante Terrell Smith. Przez wiele lat używał pseudonimu artystycznego Mos Def i pod takim właśnie pseudonimem nagrał ten utwór do filmu Cadillac Records. A obecnie używa pseudonimu Yasin Bey. Artysta, który jest raperem pochodzącym z Nowego Jorku, musiał nauczyć się grać na gitarze, by wcielić się w rolę Chucka Berry'ego w filmie Cadillac Records. Pozostajmy przy wątkach muzyczno-filmowych. Do kina wybrała się Katarzyna Borowiecka. And now to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world. Please join in the singing of our national anthem. Jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych sezonu w USA, Super Bowl. Jest rok 1991. Wojna w Zatoce rozhuśtała nastroje patriotyczne. Hymn Stanów, gwiaździsty sztandar przed meczem, wykonuje Whitney Houston. To wydarzenie i to wykonanie przeszło do historii. Dziennikarz i scenarzysta Cinque Henderson pisał 2 lata temu dla New Yorkera. To nie była tylko rewolucja muzyczna, to była rewolucja symboliczna. Afroamerykanie zawsze mieli ambiwalentny stosunek do tego hymnu. Houston swoją interpretacją, wielokrotnie później naśladowaną, frazowaniem, soulowymi ozdobnikami, sprawiła, że ta pieśń stała się także częścią ich kulturowego dziedzictwa. Whitney Houston, jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii muzyki rozrywkowej. Głos pokolenia, zdobywczyni 7 nagród Grammy, rekordzistka na listach przebojów z 200 milionami płyt sprzedanych na całym świecie. Piękna, charyzmatyczna, wściekle utalentowana. Ze szczytu spadła na dno uzależnienia. W przyszłym tygodniu na ekrany wchodzi film dokumentalny o artystce. Reżyserię powierzono Kevinowi McDonaldowi, laureatowi Oscara, twórcy znakomitego biograficznego filmu o Bobie Marleyu. Przystępując do pracy, McDonald nie był fanem Whitney. Mimo że robił film z błogosławieństwem rodziny i opiekunów spuścizny po Houston, można rzec oficjalną biografię, dostał pełną kontrolę twórczą i nie zamierzał malować laurki. Szczerego i prawdziwego portretu oczekiwali także producenci, mający na koncie m.in. Sugarmana. Whitney pojawia się w filmie w odsłonach scenicznych, m.in. podczas pierwszego telewizyjnego występu w talk show Merva Griffina. Czy jednego z pierwszych koncertów w RPA po upadku apartheidu, kiedy śpiewa ikoniczny przebój I Will Always Love You. Tę samą piosenkę słyszymy także w materiałach z ostatniej, kompletnie nieudanej trasy, podczas której fani masowo wychodzili z koncertów. I'm singing music from my heart. McDonald miał też dostęp do prywatnych, amatorskich materiałów kręconych przez wieloletnią bliską przyjaciółkę Whitney Houston, Robin Crawford, a także jej fryzjerkę, Elin Lavar. Take me forward. I am Na potrzeby filmu reżyser przepytał ponad 70 osób z otoczenia Whitney Houston, od znanych muzyków i producentów, przez osobistą asystentkę piosenkarki, po matkę i rodzeństwo. McDonald wspomina: zrobiłem 3 wywiady z Michaelem i Garym, braćmi Whitney, i czasami czułem się jak podczas sesji terapeutycznej. Za każdym razem szliśmy głębiej, ponieważ, jak mówi Gary w pewnym momencie, to rodzina z wieloma sekretami. Z faktów i półprawd, złagodzonych czy wręcz przeciwnie, wyostrzonych relacji kolejnych osób, z tych stopniowo odkrywanych sekretów wyłania się opowieść, która widza najpierw unosi, a potem spycha w bardzo ciemne miejsce. To obraz podobnie rozdzierający jak w przypadku filmu Asifa Kapadi o Amy Winehouse. Tak pięknie o innej kobiecie potrafi opowiedzieć tylko kobieta. Materiał przygotowała Katarzyna Borowiecka w trójce Whitney Houston. Oh! Whitney Houston. Przepiękny film Whitney, bardzo Państwu rekomenduję. Po prostu obejrzałem go z zapartym tchem mniej więcej tydzień temu w nocy i później już nie mogłem zasnąć. Powszechnie uważa się, że pierwszym nagraniem Whitney Houston był duet z Teddy Pendergrassem Hold Me, ale wydaje mi się, że zapominamy troszkę o płycie, która firmowana jest przez zespół Material One Down. To jest projekt Billa Laswella, genialnego basisty z Nowego Jorku, na którym 18-letnia Whitney Houston zaśpiewała piosenkę Memories. Na saksofonie towarzyszył jej tutaj legendarny muzyk jazzowy Archie Shepp. Przypomnę, że na tym samym wydawnictwie znalazły się takie gwiazdy muzyki jak Nile Rodgers, Bernard Fowler, Nicky Scopelitis, Tony Thompson i wielu innych fantastycznych muzyków związanych ze sceną jazzową i funkową. Zatem przed nami Memories i Whitney Houston. Autopromocja.